Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiaken Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah ndelik muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggian punika kita kaji kitab Umdatul Ahkam lan kita tasih wonten ing kitab Ut-Thaharah lan kita nganci wonten ing hadis kaping 6 ingkang hadis menika sumberipun saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita waos hadisipun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna biturabi wa lahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffalin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. Saking sahabat ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah paring ridho dumateng piyambakipun, menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring sabdo idza syaribal kalbu menawa ana asu kang dilat fi ina'i ahadikum ana ing wadah panganan salah sawijine saka sira falyaghsilhu sab'an. Mula kumbahan kaping pitu. Ulahunna biturab lan menika wonten riwayat Muslim kang kaping pisane kuwi nganggu lemah. Lan wonten riwayat sanes inggih menika wonten ing hadis Abdullah bin Mughaffal menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ugi nate paring sabdo idza walaghal kalbu fil ina'i menawa ana asu dilat ana ing wadah panganan faksiluhu mula padha kumbahan wadah panganan kuwi mau sab'an kaping pitu wa afiruhu lan lumurana athaminata kaping walune biturabi kanthi lemah. Muttafaqun alihi. Menika dipun sepakati dening Imam Bukhari lan ugi Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, hadis menika nerangaken dumateng kula panjenengan sami babakan kados pundi nalikanipun wonten asu menika dilat wadah panganan utawa kados ini gelas, kados ini piring, utawi mangkok, utawi ringkot, utawi sanesipun menika kados pundi anggen kita nyucikaken. Nah, wonten hadis menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pitedah dumateng kita sedaya. Lan kita mangertosi menawi asu menika kalebet kewan ingkang dipun gedingi. Rata-rata tiang menika mboten remen. Awit napa kathah beto kotoran, regetan utawi penyakit. Pramila amara syari'ul hakimu bi ghuslil ina'i alladhi walagha fihi sab'a maratin. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh supados kula panjenengan sami menika ngumbah ngresiki utawi nyuceni wadah panganan ingkang dipun dilat dening asu menika kaping pitu. Lan kaping pisanipun menika mashubatun biturab. Dipun campuri kalian lemah. Kaping pisanipun menika dipun campuri kalian lemah. Nek niki wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim. Wonten riwayat Abu Hurairah. Ananging wonten riwayat sanes ingkang dipun riwayataken nggih sumberipun menika saking Abdullah bin Mughaffal amenika kaping 8-ipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mayaken Allah Subhanahu wa taala, napa tujuanipun kok kedah mawi lemah anggenipun ngresiki anggenipun nyuceni menika supados saged resik kanthi sampurna. Saged resik kanthi sampurna. Lan ugi saged ngilangi sedaya najis lan ugi madorot ingkang wonten mriku. Menika syariat sampun ngatur kados mekaten. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ananging wonten masalah punika wonten benten pendapat saking para ulama. Benten pendapatipun menika seputar napa? Nggih. Benten pendapatipun menika nggih seputar napa wajib menika kedah dipun basuh, kedah dipun kumbah menika kaping pitu, lan napa ugi kedah tertib. Nggih. Napa ugi kedah tertib ateges nggih sing sepisane napa sing kaping walune. Ananging wonten mriki dening pensyarah inggih menika Syekh Al-Basa menika dipun pendhet ringkesipun. Inggih menika piyambakipun nggih nyerat nggih wonten ing mriki nggih mboten dipun napa dawak-dawake pembahasanipun, ananging menika dipun sebataken intinipun wonten ing faedah ingkang saged kita pendet wonten hadis menika. Pramila piyambakipun nyerat ma yukhadhu minal hadis, faedah napa ingkang saged kita pendet saking hadis menika. Ingkang kaping pisan menika at-taghlidhu fi najasatil galbi. Najisipun asu nggih menika najis ingkang mughalladhah. Awit saking regetipun liur utawi napa istilahipun menika idu ingkang dipun dalaken dening asu punika. Ah menika wonten kandungan regetanipun, wonten kandungan najisipun. Awit saking regetipun nggih awit saking najisipun menika kalebet mughalladhah, nggih najis ingkang berat. Najis ingkang ageng. Lajeng ugi faedah sanesipun menika nalikanipun wonten asu dilat utawi dhewekne mangan utawi ngombe saking wadah panganan utawi saking wadah unjukan saking napa kemawon ingkang biasa dipun ginakaken menungsa menika ndadosaken najis. Ndadosaken najis. Lajeng ugi ingkang angka 3 wajibipun kula panjenengan sami menika ngresiki lan ugi nyucikaken semanten ugi ngumbah utawi basuh mawala ghafihi sab'a maratin. Napa ingkang dipun dilat dening asu wau menika kaping 7. Lan angka sekawan wujub istimali turabi marratan, wajibipun ginakaken lemah menika minimal kaping pisan. Wajibipun ginakaken lemah menika kaping pisan minimalipun tentu kemawon. Wal aula antakuna ma'al ula watakunu hiya athaminah al-musyar ilaiha fi riwayatil ukhra. Wajibipun ginaaken lemah menika kaping pisan, menawi kita pendet saking makna punika nyen pamunten dados wajibipun menika namung kaping pisan. Lan ingkang langkung utami menika ginaaken lemah menika nggih nalikanipun mbasuh kaping pisanipun. Lan saged ugi menika kaping wolunipun kados ini dipun isyaratakan wonten ing riwayat sanesipun. Inggih menika wonten ing riwayat Abdullah bin Mughaffal. Nggih wonten mriku dipun sebataken wa afiruhu thaminata biturab. Nggih. Lan lumrana nggih kaping 8ne kuwi nganggo lemah. Lajeng faedah sanesipun Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Anna maqama maqamat turabi minal munakiyati yukta hukmahu fi dhalika. Niki satosipun sunggalipun pendapat. Nggih, dipun sebataken napa kemawon ingkang saged nggantosaken lemah saking napa saking alat-alat ingkang saged dipun ginakaken kangge resik utawi kangge ngresiki menika yukta hukmahu saged dipun hukumi kados dene lemah. Pramila misalipun boten ngangge lemah pripun, miturut pendapat ingkang kaping pisan punika berarti mboten napa-napa. Yeah. Li'annahu laisal qasdu biturabi wa innamal qasdu an-nadhafah. Awit ingkang dipun maksud tujuanipun menika janjane sanes lemahipun ananging tujuanipun menika supados resik. Pramila misalipun mboten ngangge lemah pripun pendapat ingkang kaping pisan menika ngendikake menawi mboten napa-napa. Nggih, selami napa? Selami napa ingkang dipun ginakaken wau saged nggantosaken napa? Saged nggantosaken fungsinipun lemah. Inggih menika saged ngresiki. Wa huwa madhhabu Ahmadah wa qaulu Syafi'i lan menika madhhabipun Imam Ahmad lan ugi ngendikanipun Imam Syafi'i. Ananging wonten pendapat ingkang masyhur saking madhabipun Imam Syafi'i menika ta'ayyanat turab, menika khusus nentokaken ingkang saged ngresiki menika lan ingkang dipun anjuraken lan ingkang dipun wajibaken menika anamung ngangge lemah. Waqawahu Ibnu Daqiq Al-Aid bi anna turaba ja'a bi innas. Lan menika pendapat pendapat menika ugi dipun kiyataken dening Ibnu Daqiq Al-Aid menawi napa menawi kanthi lemah menika ingkang dipun isyaratakan dening nas. Lan menika salah setunggalipun alat kangge sesuci. Qala Nawawi, Imam Nawawi nate ngendika wala yakumul asnanu wala sabun au ghairuhuma maqamat turabi alal asah. Niki ngendikanipun Imam Syafi'i. Napa kemawon nggih arupi sabun, arupi sikat, arupi napa kemawon menika mboten saged ngantekke lemah. Kangge napa? Kangge nyucikaken bejana utawi kangge nyucikaken wadah panganan ingkang sampun dipun dilat dening asu wau. Qultu lan wonten mriki pensyarah nggih Syekh Al-Basam ngendikake waqad dhahara fil buhuthil ilmiyati al-hadithati annahu yahsulu minat turabi inqa'a li hadhihi najasati la yahsulu min ghairihi. Yang baik pun ngendikake nggih dipun mangertosi saking penelitian ilmiah zaman sak menika menawi ngresiki ngangge lemah menika nggih niku saged langkung resik nggih yahsulu minat turabi inqa'an li hadhihi najasati la yahsulu min ghairihi. Ngresiki ngangge lemah, ngresiki najis ngangge lemah menika saged langkung resik tinimbang ngresiki ngangge sanesipun saklianipun lemah. Lan menika nalikanipun ngresiki ngangge lemah menika hasilipun boten kados dini nalikanipun tiyang ginakaken saklianipun lemah. Wa in sah hadza menawi penelitian menika leres fa innahu yadhharu ihda mu'jizati syar'i syarif. Menika nandhakaken wontenipun mukjizat nggih. Wontenipun mukjizat nggih dumateng wontenipun syariat punika. Nah, lan ugi lafdhu afiruhu lafat wonten ing mriki ingkang ngendikake afiruhu lumurana. Lumurana nganggo lemah dipun lumuri terus dipun campur mawi lemah ingkang teles. Bagian ingkang kenging najis wau. Nah menika yu'ayidu ikhtisasat turab, menika nguwataken namung nggih dipun khususaken ngginakaken lemah. Awit napa li annal afara lughatan huwa wajhul ardi. Awit afar menika miturut bahasa menika nggih maknanipun permukaan tanah nggih. Lan ugi turab lan ugi maknanipun lemah. Tetes afiruhu menika khusus namung saged ngangge lemah. Nek ngangge saklianipun lemah niki mboten saged dipun wastani afiruhu utawi al afar. Pramila niki nandhakaken menawi nggih pengkhususan nggih namung ginakaken mawi lemah, menika pendapat ingkang langkung leres nggih. Pramila wonten kalih wau pendapat nggih napa saklianipun lemah menika saged nggantosaken nggih lemah kangge ngresiki kangge nyuceni nggih bagian ingkang dipun dilat asu wau. Meniki wonten kalih pendapat pendapat ingkang kaping pisan menika pendapatipun Imam Ahmad lan ugi salah setunggalipun ngendikanipun Imam Syafi'i. Menika nandhakaken menawi niki kepareng lan menika saged. Ananging pendapat sanes nggih mazhab ingkang pendapat ingkang langkung masyhur wonten ing mazhabipun Imam Syafi'i niki namung khusus nggih utami ngususaken nggih saged namung ginakaken lemah. Dados boten saged ngemawi sanesipun. Nah, awit nopo awit nalikanipun kita pirsani kados wau dipun terangaken dening Syekh Al-Basam menawi nopo menawi wonten penelitian ingkang enggal zaman sak menika menika saged dipun martosi nalikanipun tiyang menika ngresiki nyuceni mawi lemah menika saged langkung resik tinimbang dhewekne nyuceni ngresiki mawi sanesipun lemah. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansabun mengaken Allah Subhanahu wa taala, lajeng faedah ingkang terakhir napa faedah terakhir inggih menika nandhakaken hadis menika nandhakaken agungipun syariat ingkang suci punika inggih menika syariat Islam. Lan menika nandhakaken menawi annaha syariat menika tanzilun min hakimin khabir. Nggih menika dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa anna muaddiyaha shalawatullahi alaihi lam yantik anil hawa. Lan menawi tiang ingkang nyampeaken amanat punika mboten sanes Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, menika lam yantik anil hawa, piyambakipun boten ngendika namung ada dasar saking hawa nepsunipun. Awit kados mengatakan ugi ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an nggih, menawi piyambakipun menika lam yantik anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Piyambakipun menika mboten ngendikake ada dasar hawa nepsunipun, ananging napa ingkang dipun ngendikake menika danten menika ada dasar wahyu ingkang dipun wahyuaken Allah Subhanahu wa taala dumateng piyambakipun. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sekedhik menika mugi-mugi ndadosaken faedah nggih dumateng kita sedaya, kita kaji setunggal mbaka setunggal nggih, sekedhik mbaka sekedhik hadis ingkang kasrat wonten ing kitab Umdatul Ahkam lan menika nembe ngancik wonten ing kitab Thaharah lan nembe ngancik wonten ing hadis kaping 6ipun. Lan mugi-mugi wonten ing kesempatan sanes saged kita kaji malih lan wonten kelentunipun atul kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.